بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين پرون غدی تفصیلا بیان شو چې په دې ورته کې الله تبارک وتعالى د خرج کوونکو فضایل بیانې کوم کسان چې د الله تبارک وتعالى په لار کې خپل مال لګوي دا غي د فضایلو بیان دې ورسره ورسره د داسې شرایطو بیان هم چې دا هغه شرایط د وجنه دغه نفقات او خرچې دا قابل قبول شي او دا مجد دا پارا دا سواب نشی او ورزرات دا سی سزنو هم بیانو چی دا حقید وجنا دا صدقات اور خیراتنا دا بربادی گی نیکی برباد اور گناہ لازم کو بنیاد باندی چی دا سی سزنو نا پاس وزان بچ گئے چی دا حقید وجنا ستا سدا نیکی بربادی شی او ستا سدا صدقات ختم شی تو دیر اپنی هم ندی سزنو بیان کی گی او پرون تاسو ته مارس کړو چې دوه مثالونه الله تبارک وتعالى بیانې یو هغه کسان چې د الله په لار کې او شیور کې خدایي بیا وروسته حفاظت او نگرانی کوشش ساتلې او دوی کې د ریا یا د شهرت یا د سمعت سے بیماری پیدا شي مطلب دا دی چې کوم اعمال کې هغه محفوظ کوشش ساتلې د دې د اعمال او مثال الله تبارک وتعالى بیانې پرون تاسو دا ویلو چې دا مال دا هغه قابل قبول ګرځي چې یو دا مال دی انسان حلال او پاک وي حلال مال د دې مثال د دانې سره ورکړي او لکه څنګه چې هم دی او ټکم وي نو دمر دا غي پیداوار سیوا کیږي نو دا غسي اول نمبر شرط خداو چې دا مال دی دا هغه حلال وي او دیم تاسو دا ویلو چې دا حلال مال دی خو خرچ کول چې د دې وسیله هغه پوره ماهر وي د اخلاص په بنیاد باندې به هغه دا مال لګی چې دې په دې کې مخلص وي لکه څنګه چې زمیدار پوره ماهر وي نو د دې لپاره ضروري دا ده چې کوم سره دا الله په مدار کې مال لګی چې دې کې اخلاص وي او نیت دې خلص وي درېم کوم تاسو دا ذکر کړو چې دا به دانا چرته یو اندازې ته ورسي نو هغه به دا سوتر دې قابل نه پار دا هغه سیوا فصلونو ګرځي او دا رنګه دا صدقات چې دې کوي او دا خپل محل ته ورسې چې کوم محل د دوی لپاره دی نو بیا به ان شاء الله د دې ثوابونه ډېر زیات وي لیکن ته یو انسان دا چې بي شاغه په زید دې باندې چې دا دانا چرتا په پټي کې اوپر یو اندر ځای کې چرته یو کان دې پاري باندې معمولی غنټه کې خارې وي او دا دانا دا زمیدار په هغه لږ غنټه خارې کې کی دي او دې دې تم لري چې اندر پار باد دینه فصل وشي او زبر دې دینه مستفیض او فائدمن سودمن ګرځم دغه دا خیال غلط وی ځکه دغه کانې چې کوم خیناک کانې وی هغه باندې چې په معمولي خور دا باغی کې دغه دانه کې خو دلا چې کله تیز باران راشي تا استقبال مسله معلومه ده چې کانې بیا د خورا کا بوله نشي او نه دا خورا په دې کانې ټینګې دي شي نو دا دانه چې کوم ځای کې یو وخت تیز باران سره بغسونه ختم شي چې کله ختم شو وخت راغی نو دې بیچاره په قسمت کې بحث هم نه وی دغه چې مثال الله تبارک وتعالى بیانې کوي او سړي صدقات کړې دي خو صدقات داسې ځای کې داسې انداز سره کړې دي چې هغه د شرطونو کې کمی راغلي دي چې دا کم شرطونه مخکې بیان شوي دي یو شرط پکې ولې کم نه وي د دې دغه چې مثال دی چې وروسته بیا دا هغه طوفانونه په شهرت راوستل دي چې دریا راوستل او د دې راوستل چې د خلکو په منځ کې مشهور وګرځم چې کله دغه سلیګانې په دې صدقاتو باندې راځي او دغه طوفانونه پیرال نو دا صدقات ختم کړل چې کله د قیامت راشي او دا انسان هغه ځای ته حاضر شي اخلاص په بنیاد خود سے پیړي نو او اوس یې ورته چې سلیګانې طوفانونه راځي شو د قیامت پر ورځ باندې به هیڅ نه وي او د وخت هی دحقات باغ موقع باندې چې د دې غړي په ډیر زیات ضرورت وي خو په دې موقع باندې د بیا د تش لاسونه پاتې شي سی چکړي دا اعمال د دنیا کې سي زلي دي او اخرت کې باغ باندې سنتیا نو مرتب کیږي د دې راستو یو بل مثال الله تبارک وتعالى ذکر کړي کوم یو سړی چې صدقات الله تبارک وتعالى پلار کې وکي او د دې صدقات وروسته بیا څوک د دې نگرانی هم کړي دا حفاظت هم کړي دي پرون تاسو سماویلو چې زمیداری او شیو کری نو دا نده چه دی بیا کونکی کی نی دا فصل خپل سکوی داغی حفاظت کری دا گندخلو نا او دا داسی سزونو نا چه آغا دی فصل منافری داغی نده محفوظ دا زادی نو علو و پارش دا غصی دی کسانو چه صدقات کری دی خروس دی داغی نگرانی کری دا ریا پکی نو شهرت پکی نو برسر دنیا غلص پکی نو او د دې پورا کله کې یقین په دې خبره باندې وو چې الله تبارک وتعالى به مال ثواب دې راکړي او تاسو کسان چې کله عالم آخرت دلار شي د دې د اخلاص په بنیاد باندې به الله دې دا ثوابونه ورکړي هغه ثوابونه به د دې د اعمال ډیر زیات وي د دې خدای دا ثوابونه موږ له کوم عمل باندې راکړي دي دا تاسو هغه لګ لښې ما ځان سره پاللو هغه ما سیوا کړو او نن د هغې هغه ثوابونه دي د هغې هغه مزید چې تاسو نن حاصلوي دا غي بیان الله تبارک وتعالى کوي بیا د دنیا د زندګۍ د مار مطاد د هر څه او مثال الله تبارک وتعالى بیانې چګورې دا زمونږ ژوند دی زمونږ مال دی دا هر څه چې دی په دې خپل ژوند کې موږ دې سيزونو ته محتاج یو دا معلومه خبره ده د دې مثال ورته دی او شخص سره یو شخص دی دا یو باغ دی او د دې زندګۍ تمام دار مدار دا صرف او صرف په دغه باغ باندې دی او بیا د دې زمانې ته ورشي چې هغه زمانہ د بڑا بیوی مطلب دا دی چې نورې مزدور ختم نشي کولې او دغه تمام تر دار مدار هم په دې باغ باندې پاتې شي او په دې وخت کې دغه اولاد داسې دي چې هغه معصومان دي هغه مقابل د دې خبرې نه دي چې اصلاح د دې باغ کی دیم قابل د دې نه دي چې اوس اصلاح د دې باغ کی په داسې موقع باندې په دغه باغ باندې طوفان راشي اور کې راشي اوس وزي د بیا سړي سہالت وي دغه څه مثال دا کسانو دي چې هغه اعمال کوئی خالي کې اخلاص نه وي چرته د لوم نشان د پارا غي او کار کوي قیامت پر ځ باندې چالي کله راشي نه دا غي هم صحیح وي دا غي بیان الله تبارک وتعالى کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيها الكسانو جتاسي ما نولد لا تقتلوا مقاتل ويتاسوا صدقاتكم صوابنا دخيراتنا خلو دخلوا خيراتنا وصوابنا تاسوا باتل ويما پس سرا بل منې پس بادنې سرا چې الله تبارک وتعالى باندې اس باد یې یا په هغه کسانو چې چا لتا سدا سزنو ورکړي دي بعض یو سړی وي هغه یو کار کې لاغې اس بادنه په الله باندې کړي اور بعض اس بادی په چا باندې په هغه کسانو باندې چې چا سره د احسان کړي الله تبارک وتعالى په دې سزنو سره تاسو د خپل صدقاتو او ثوابونو ځای کوي ما ولا ضا اور دارنګي په ضرر رسانې سرا چې د رکست تاسو بیا ضرر رسوي پرون تاسو دا غي تفصیل بیان کړ چې بیا په کې خبرې مونږ نه کړو او تاسو یې کړو او تاسو یې په دې سره تاسو هغه صدقات او هر څه ختمي دي کا کلذي می باطل او پشان د باطل او د اعمال د هغه سړي یو سړي د هغه اعمال کړی دي اعمال د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره نه کړی دغه اعمال باطل دي حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې اول د درو کسانو په حق کې به فیصله وشي او دوی به اول جهنم ته ځي دا کوم کسان دي ناغي کې بیا درې کسان دي یو قاری دی چې هغه قران زده کړی وي معنی زده کړی وي علوم زده کړی وي او دا علوم دنیا کې قاری دی هم وي لیکن په دې کې د دې غرض پر یاد ساته آخرت نه د دنیا شهرت او د دنیا نوم او د دنیا سيزونو دا غرض وي نو چې د قیامت پر ورځ باندې دا کس حاضر شي الله تبارک وتعالى ورته چې تعالی ما علم درکړو تعالی می قوی حافظه درکړو تعالی می قوی بدن درکړو او دا د احسانات ما تا سره کړي تا باندې کی څه کړی دي نو دې ورته چې الله کله طالب ما دوم سختای می فزان باندې تیری کړی دي دا د لوګي می فزان تیری کړی دي او چې کله بیا فاضل شم داغه نو رسول خدای دا خدمتونه ما کړی دي هر موقع دا څنګه دا چې لري ما کړی دي درس ما کړی دي واز ما کړی دي نو تر ما کړی دي خدای دا ټول کارونه می کړی دي الله ورته درو وي دا کارونه خدا د دې لپاره نه دي کړی دا خدا دې له ټول دنیا کې خلک تا ته ناس ته ولاړ دي دنیا کې ته خلکو سي یعنی ستا عزت هغه کوي او ستا نوم کول شي ستا شهرت شي تا چې دا کوم کار ته چا د پاره کړو لا شدا غي نه جوړه دنیا والے ته پاره دا کار کړو دا غي نه جوړه والا دا غي سره سړي بیا حدیث کې راځي به وو تړل شي او جهنم ته به پر مخراف کی دین نمبر یو شهید دی وی هغه با الله حاضر کی جتا سره مه احسانات دومره کړو تاسو کړی دی پای بیا به جو الله ما چې کوم قربانې ستاره دین د پاره کړی دی د کارګرانو کا پرای می ماتي کړی دی ځانونه می سپې کړی دی په اور نه ځان سوزولې دی هر تکلیف ما خدای دی لپاره برداشت کړی دی او ستاسو په لار کې زه شي چې هم الله تبارک وتعالى وی چې دام ته درو وي تا دا کارونه زما د پاره نه کړی دی چې ستاسو دنیوي مقصد او هغه مقصد ته د دنیا کې حاصل شوی دی ځکه چې هغه پاره دی کول دا غینه جنونه واړه دې په متل شي کوټه په جهنم ته راځي او درین نمبر حقا مالدار چه هر کس مالون اللہ تبارک و تعالی نا انسان لور کری نا اللہ بے حاضر کی تنب تپوس گئی چه تا دی مال سر سکری دی زکر یو یو پیسی تپوس کبا اللہ تبارک و تعالی گئی با تش دیری کول کنگی چه بس دیشی ارس چکی گی دنی پختنی بزمون نکی گی چه دا سنگ را لیلو کم زیلگی بلی گی تکم تری بلی دبولی گی دنی تو رسی اون تپوس نا بزمون نکی نا اول خدا ما خلدا چه ننسوک دا کار گئی اغه بل طرف ته چیرې کنه د سدونو په لایق کې خیراتونه په دغه انګریزانو باندې کې چې دانم کوم هغه حالت جوړ کړی چې تاسو خپل اخباري چې نن دا خیرات په قصو کې د زخمیان په اړه چې څوک نشته هسپتال نه یوسي هسپتالونه ډک دي بیان په کې نشته چې نن څوک چې د زخمیان مرهم پټي وي دا نن څه حالت ده خدا دا به شي ستر کیږي کنه چې هغه پر عمل باندې دا د بینک او د سود نظام قائم کړی دی دا ټول ګټه نه دي یا دا شربتونه دا غیس کلی شي دا په يهودي فکرای دي چې ټول ګټه آبل شي مغرض مې دا دی چې دغه سره به دا مالونه چې ولاتا یې کړی دي الکه تاسو کې هو خدای ما دا کړی دي ما دا کړی دي ما دا کړی دي چرته یو طرف یې نوم لري او ما دا مالونه چې دغه نصاب په لار کې لګولي دي الله ورته چې نه کنه دا دې د طرف دانو کړی ستا مقصد ته جدا شو چې زما په خلک دنیا کې صحیح وي دا دې صحیح وي دي جهنم ته به لړ کې دا بدلې کسان دي سه وجه دې سوا دې وجه دا و چې دې هغه صحیح اراده نه وای اخلاص نه او دا دې د ریا د پاره دا کارونه خو نه الله به دا څه سزا ورکړي ځکه الله وایي تاسو خپل صدقات او ثوابونه مګا دلوي کله دې په شان د باد له ورو ده هغه کا شین کې کومال او چې لګي مال قرعا الناس رب بعد خوفني د خلق دې نه پاره چې خلق وایي دا سړی دې کوئی کریم دې دا سړی دې کوئی سخی دې په دې بنیاد باندې دې دا مالونه پیسې ټکی لګي چې خلق کې زما شهرت شي ولا يؤمن بالله ورضي يقين نبي الله باندې او يوم الاخر او نظر الاخر باندې سره مؤمن نه منافق دي او يا چې نه مؤمن خو دې خو په کې انکار دي فمثله ان الله تبارك وتعالى مثال د نفقه داسي سړي کما سره صفان پشان نشا دي دی او فیا غاني صفان دي لکي کې فیا غاني دي چې باغې باندې او شټي کاوي دي نشي علي اعتراف چې باغې باندې سلګو غند کې خوروي خاصا به هوا بن اور سې دې تا 30 باران 8 برسات کې باران راشي چې دا فیا غاني دي او باغې لوګو ته کې شي د خور ده او دا باران تراغ فترت او صلى تريد بالکل په خالي خور ته لاشي دغه چې مثال د دغه سړی دی دا معلومه حکم له ګولې ته خدا پر یو ځای ځان باندې پراته دي اپره د ریا او د شهرت او د نوم دا کسی چې کله پدی باندې په قانون راشي نو دلته ختم شي اخر کې نه پاتې کیږي لا یقدرون دا کسان قدرت نه لري کوم کسان چې دا مؤمن منافق دی یا ریاکار دی یا کافر دی دای په قدرت نه لري طاقت نه لري علی شیء مما کسبوا فثواب او عمل کما عمل چې دوی کوي کړو دوی چې دنیا کې کما عمل کړو نو په ذره پر باندې به هم دې قدرت را نشي دوی ته ثواب ملو نشي والله الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافران ته قوم کافران ته الله تبارک وتعالى هدایت نه کوي نو دا شرک او ریا چې راکان دی ریا د شرک اصغر نبی رسول الله علیه وسلم چې تاسو باندې زیات یې علیکم د دین چې تاسو به شرک اصغر کوي صاحب کرامو چې شرک اصغر به مونږ څنګه کوو چې تاسو کوم کار کوي نو مقصد په دې کې تاسو دنیا او د دنیا چرچیږي اخرت پر تاسو مطلوب وي نو د خدای رضا مطلوبي د اعمال په مخه کې او مثلا الذين او مثال صدقات او هغه کسانو یو چې کونا چې د دې معلومه خپل ابتغاء مرضات الله د کار د لټو د رضا د الله دا الله رضا د کار یو پای لګي کډې دې لګي کوم مقصد په کې د الله تبارک وتعالى راضي کوي او تثبیتا من انفسهم او دا یقین دې دوی د زور یقین دې تثبیتا من انفسهم پختہ د زور یقین دې دوی کړي ثواب باندې چې الله تبارک وتعالى به موږ دا ثواب راکړي و تثبیتا ناشئا من انفسهم او یقین خدا سے یقین کی اگر صادر بھی دسرون ہو تو دینا خبر ہے یقین بھی چاہتا بہن اللہ کی اگر گئی تھا کم اصل جنت اللہ بھی دنے میں سال دچا دے دکرون کی دیو باغ دے یا سڑے کا اگر باغ کری تو بکن زائے باندے بیرا بہتے لگ اچت زائے باندے دا سے زائنے بھی چاہی کہ وہ اتری گی اچت زائے دے چی سوا ہو پاگی بان اتری گی دا سے اچت اللہ جی گنے دخار سر دے خمانا چپڑا ندہ چپاگی کے دباغ کر دے چی پس مائدار از مدوی اصواب احوا بمن شوهی کی بدی باری باران باران ورکوزی مفاقتو کلها ورکوی دا میوی اقبلی دوی خین ادبل کال کے دو بزل میوی یا عام باغونی چی کال کے سمر میں اور کئی ندا دا غیر ڈبل کوئی کال کے اور کئی میں ودا سی مزیدار باغوی ترقیوی زکا آب و حوا ہر قسم نور چلے کنا قبول اغیب صحیح صحیح رسی فایل نو سی بھاگ میں چاہتا ہوں نہ رسی دیتا یا نہ کوئی اوری کی پدی باندې دعا بیرون تیز باران کتیز باران دے فرض ہونیشی فضل من نہ غلط باران ہوں کیا غدیر و خوری ہی دان دے دیتا بار کافی دے تو نو لکی کی شرم مندا اور اپ نے ہوا سپت باران دے یعنی کہ نرے نرے باران خوشی ہوں کو چاہتا دی وہ ہوئی تا اس کا خپل معلومات اچ یوشے تے لگ دے کچھ دیر وہ نہیں دی ہوئی دا سے دا شرم دام دلی لپار کافی دے دا نرے باران ہم دلی لپار کافی دے زکا زائن زیدار دے ابو حوا حر سے صحیح دی نطلب حکومہ دے ہم دلی کار کی گئی واللہ بما تعملون بصیر اللہ باغا مالو چھتا سکر ویلی دن گرے تا سکم عمال کو اللہ تبارک و تعالی دا گینی نطان سال دا نفقات دو مومنان شو چھ مومنان سو کی کم نفقات کی دا مخلصان نو بس لکا سنگا چی دغا در تاسو رضی باق صفت بیان کر چی دلی پلی میں روکی ترکی رازی برابر آبا چی لگ دارانوشی و گلیروشی و دا مخلص صدیر چی دید اللہ دبارک و تعالیٰ در ازاد پاری اوکار گئی نو لگا خرچکی اور کدیر خرچکی دا باران لگوی یعنی دا صداقت دلگوی او کدا صداقت دلگوی خب دوار صورتون کی بتا سڑے مایوس نوی اور دتا با اللہ دبارک و تعالیٰ دیر سواب نوکر ایا ود دعا حکم دا الله تبارک وتعالى مثال بیانې چې نن هر څه تاسو بلاس کړي کتا چې دا الله درزاد لپاره صحیح طریقې سره ولګوي قیامت کې تاسو خوشاله وي لیکن کله چې صحیح طریقې سره ولګوي بیا دا لاس وروړ او وخت کلی مثال دا غوږ دی او بار بیانې ایا ود دعا حکم ایا وقبی او تاسو نه تاسو یو څنګه خبره وړي ان تاسو ته د جنت چې وی در پاره یو باغ یو عظیم شان باغ دی من نخیلون آن آبین لکا جنو جانگو چوی چارکن کا غدلو باغلو آن دغب رو ایتا شرویلی باغلو چلی او انسان دو پاروگی او تجری منتا تیہا ان انحارو چی بای ایلان دیدو ونو داغین انے ہونا یس کے اوم روانی مانا دادا چی ہر بوٹی تا و ہر حصی تا پورو ترقیب سرا گو بول بسی کمیں زیادے پاہی باندھنے کی گی لہو کی آن چی بی دلی سڑی دا پارا پدی باغن دے منو کلی سمراتے ہر جسم میوے او دار مدار دو دہن پتغی باندی بی واسواب اول کی برو او کرے سبی دا بڑاوالے مانا دا را چدا سڑے بڑاشی دا مالک باغ بڑاشی دیکھو دا مالک اس بڑاشا نچے کلے او سوے سوانی خنون کارکن کولیشی کچے کلے بڑاشا نمو کارکن خدے بریوزی ولہو زم یکن زعفا اور حال دارے چدا دا اولاد ہن کمزورے کمزورے بی ګوراو اولاد هم کمزوري وي نو چې کله سره خپل بډای وي او اولاد دې کمزوري وي نو دې ډېر شفقت ته انځه باندې خپل اولاد باندې وي او ډېر شفقتي کې ترسي کې دالې په بار کې نو تاسو حالت ته د دې کار مدار په دې باغ باندې دې فاصابها اعصار ورسې هي تسوق اعصار تیز سیده کوم سیده